السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكراً زوتك مليفزنا مستحق الله سبحانه وتعالى. نسأل نسلام zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, tunaendelea na darasa letu la aqida kwenye kitabu chetu Sharhu Sunna cha Imamu Al-Barbahari. Tunafika kwenye nukta ya saba, Sheikh aliposema: wa alam anna al-khuruj min at-tariq ala wajhayn, amma ahaduhuma farajulun zalla an at-tariq wa huwa la yuridu illa al-khayr fala yuqtada bizallatihi fa innahu halik. Sheikh anasema jua ya kwamba kutoka katika njia, bimaana kwenye sirata almustaqim, na hii sirata almustaqim tumisema kwamba huwa al-amalu bisunnati wa tarku albid'ati wa luzumu aljamaa. Sirata almustaqima ni mtu kuifuata sunna, ni mtu kuitembelea sunna na kuachana na bid'a, pamoja na kulazimiana na jamaa ya Waislamu. Hii ndio sirata almustaqima. Kwa hiyo Sheikh anatambia mtu anatoka vipi kwenye njia hii. Hii njia ya mwenendo wa kufuata sunna, mtu anaitoka vipi? Anatambia kwamba mtu anaitoka kwa njia mbili. Mtu anaitoka kwa njia mbili, maana pana njia mbili ambayo inapelekea mtu kuwa mitoka ndani ya sirata almustaqima. Amma ahaduhuma, njia ya kwanza, farajulun zalla an tariqi. Farajulun zalla an tariqi ni mtu ambaye ameacha njia, ametoka kwenye njia. Wa huwa la yuridu ila alkhair, huyo mtu kapotea njia, lakini yeye makusudio yake ilikuwa ni khairi, nia yake yeye ilikuwa ni kufanya jambo la khairi, lakini akawa amepotea. Bimaana kafanya kitu pasina kuwa na ilmu, hicho kitu chake kikao kimemsababishia yeye kupotea, japo nia yake imekuwa nzuri, nia yake imekuwa ni ya kufanya ibada. Sheikh anasema fala yuqtada bizallatihi, mtu huyo hafuatwi katika yale makosa yake alipoanguka, mtu huyo hafuatwi. Na hapa na mashehe pia ni hivyo hivyo. Shehe anaweza akakosea, ikiwa kama huyu shehe atakosea, basi hafuatwi kwenye kosa lake hilo, kwa kuwa naye ni mwanadamu kakosea, anaachwa kwenye huyo wakati, hamna kumfuata huyo shekhi. Tunafuata mwingine ambaye atakuwa yuko kwenye haki. Fa innahu halikun, hakika huyo mtu anakuwa ameangamia. Hapa kwenye kuangamia kuna aina mbili, sio moja kwa moja tu kwamba eti mtu kaanguka kwenye kosa hivi tunafika tunasema kwamba ameangamia. Hapana, kuna aina mbili. Aina ya kwanza, huyu aliyeanguka ndani ya kosa, in kana aliman mujtahidan fa huwa ma'jurun ala ijtihadihi, ikiwa ni msomi ambaye kafikia daraja ya kujitahidi. Sio kila msomi ambaye yuko na ruhusa ya kutoa fatwa, hapana. Ikiwa ni msomi ambaye kafikia daraja ya kuweza kutoa fatwa, akafanya ijtihada yake akawa amekosea, basi huyu anakuwa amepata ujira wa ijtihada yake, lakini hafatwi kwenye lile kosa lake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, idha hakama alhakimu fa asaba falahu ajran, msomi au jaji atakapojitahidi akapatia kwenye kujitahidi kwake, wakati mtu ameulizwa swala akawa hana dalili, lakini akafanya jitihada, katika ile jitihada akawa amipatia, falahu ajrani, huyo mtu yuko na malipo mara mbili, malipo ya kufanya jitihada yake na malipo ya kupatia, lakini awe ni msomi. Wa idha jtahada au wa idha hakama fa akhtaa, na ikiwa atajitahidi akakosea, falahu ajrun wahid, basi mtu huyo atakuwa kuna ujira umoja. Ujira ufanya nini? Wa ile ijtihada yake, na hili kosa lake ambalo anakuwa amekosea anasamehewa kwalo na hafatwi. Ndio maana nasikitika sana unasikia mtu anakwambia kauli ni ile ambayo shekhe wangu amesema. Kama sijasikia kauli ya shekhe fulani, mimi sikubali hivyo vitu. Huu ni ufanatizmi, hii ni taasubi ambayo tunakwenda nayo. Dini haiendi hivyo. Huyo shekhe wako anaweza akakosea, maadamu amekuja mwingine na akakupatia dalili, fata dalili, sio mpaka eti shekhe wako aje kusema ndio utasikia. Hapana, hapo tunakuwa tumeenda pabaya. Na mtu mwingine wa pili, in kana mutaammitan tarkan haqqi fa hadha huwa alhalik, pana mtu anaijua haki na anaiacha kwa kusudi, anafanya makosa kwa kusudi, huyu ndio tunasema kwamba huyu kaangamia, huyu kaangamia. Mtu anaelekezwa haki au mtu mwenye pekee anaijua haki kisha anaiacha kwa kusudi, huyu kaangamia. Kama vile ule mfano ambao nimewahi kutoa mwanzo wa darasa letu, kwamba mama yangu mdogo kapata mtoto, nikamwambia ni bid'a kumtolea mtoto adhana, na pia kuqim sala kwenye sikio la mtoto ni bid'a, kwa sababu hadithi hizo ni dhaifu. Akaja shekhe mmoja pale akasema, mleteni mtoto ni mtolea adhana. Wakamwambia, Umar amesema kwamba ni bid'a kumtolea mtoto adhana, hiyo hadithi ni dhaifu. Subhanallah, yule shekhe amesema nini? Hadithi iwe dhaifu iwe sahihi, mtume awe amefanya ama hakufanya, mimi namtolea adhana. Kwa hiyo huu ndio ambaye anakusudiwa hapa, bi maana amekaidika akafanya kitu na anakijua, huu ndio kaangamia, huu ndio kaangamia. Na ndio maana inabidi mashehe wawe makini sana, wawaelekeze watu maduati wa haki ambao maamuma waende wakawasikilize. Sio kila dai anafaa kusikilizwa. Pana maduati ambao wanakwenda kinyume na sunna, wanakwenda kinyume na mwenendo wa ahli sunna wal jamaa. Ukituma maamuma waende kumsikiliza huyo, unakuwa umisababisha maamuma hawa kupotea, kwa sababu wao hawatojua kutofautisha katika yale maneno yake, yapi ya haki na yapi ambayo ni ya batil. Ila wewe kama msomi unajua hivyo vitu vyote, kumbe unamziwia maamuma usimsikilize mtu fulani kwa ajili ya kulinda usalama wa huyu mtu. Ndio maana tuko na kaida inasema, darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kuziwia maovu, kuziwia mabaya kunatangulizwa kuliko kuleta manufaa. Anaweza akawa shekhe mmoja, huyu shekhe ni mtu wa bid'a anajulikana, au huyu shekhe ni mtu wa sunna lakini yuko na makosa mengi ya kiakida, makosa mengi ambayo yanapingana na misingi ya ahlu sunna wal jamaa. Pia huyu shekhe yuko na mambo mengine mazuri. Sasa wewe ukimtuma huyu maamuma aende kumsikiliza yule shekhe eti apate faida kwa yale mambo mazuri anayozungumza, elewa kwamba yule shekhe akizungumza mambo mabaya itakuwa vigumu huyu maamuma kuweza kumsikiliza au kuweza kujua kwamba hapa kazungumza mabaya au kazungumza mazuri. Kama vile mfano, siku zinaisha, pana jamaa mmoja alikuja anatoka Kenya, Mubaraka West. Huyu kwanza hayuko kwenye akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Yuko kwenye zile akida ambazo zinasema kuwa Allah hayupo juu. Allah hayupo juu. Mtu kama huyu umlete mbele ya maamuma ambao hawajasoma hata tauhid, hawajasoma i'tiqadi ya Ahlusunna wal Jamaa, etu watumana waenda wakamsikiliza huyu mtu akiwaambia kwamba Allah hayupo kule juu, na akaleta hoja zake, akaleta dalili zake za shubha, maamuma wanakwenda. Kumbe dawa ya moja kwa moja ni kufunga huyo mlango na kuwakataza watu kumsikiliza huyo mtu kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo shekhe akasema, huyu ni mtu wa kwanza ambaye anaijua haki lakini anaikanyaga kwa kusudi, huyu mtu kaangamia. Wa akhar, na mtu mwingine, aanada alhaqa, ni mtu ambaye ameiacha haki kwa kukaidika na kuipinga kwa ajili ya kufata matamanivu ya nafsi yake. Madam nafsi yake imependa hiki kitu, ikaona kuwa ni kitu kizuri, basi akaamua zake kukifata hata ikiwa ni bid'a. Mfano wafanyaji wa maulidi. Mfanyaji wa maulidi yeye anapenda ile maulidi na kuifuata kwa sababu nafsi yake inapenda kile kitu, anaona kuwa ni kitu kizuri, ila anakubali 100% kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama hakufanya maulidi, masahaba hawakufanya maulidi, vyote hivyo anavikubali, ila matamanifu ya nafsi yake ndiyo yanayompelekea yeye kufanya kitu kama hicho. Wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin, mtu huyo akawa mienda kinyume, akawapinga wale waliomtangulia wacha Mungu, basi huyo mtu fa huwa dalun mudillun, huyo mtu kapotea, tena anapoteza watu. Wale mashekhe ambao kazi zao ni kufata maslahi ya duniani, wanahalalisha vitu visivyowezekana kwa ajili ya maslahi ya dunia, hawa watu wamepotea, tena wanakuja kupoteza umma. Juzi tumekuwa tumeenda kutembea Rumonge, tukakutana kule Rumonge uibadhi una nguvu sana, uibadhi una nguvu sana. Yule shehe wa kiibadhi ambaye yuko kule Rumonge anaitwa Shehe Heri, ameshapoteza watu kibao. Hivyo wanakuwa wanachukua wanafunzi au wa vijana au mabinti, wanawatumana wamoja kwenda Omani kusoma masomo ya kiibadhi, wengine wanatumana Zanzibari kwenda kusoma masomo ya kiibadhi, wengine wanatumana kama ni Algeria, kama ni Nigeria, kwenda kusoma masomo ya kiibadhi. Na mashekhe wamekaa kimya, ukiwauliza utasikia wanakwambia hawa ibadhi na sisi tofauti yetu ni ndogo, wale tu wanasali wananyosha mikono, sisi tunasali tunaweka mikono kwenye kifua. Subhanallah, hiyo sio ndio tofauti yetu. Shekhe yeyote atakwambia kwamba hiyo ndio tofauti yetu sisi na waibadhi, ni moja kati ya mawili: ima hajui itikadi ya kiibadhi, au anajua anaamua kufanya khiana kwa maamuma kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe. Anaamua kufanya khiana kwa maamuma kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe. Sasa kule Rumonge mashekhe wamekaa kimya, hawataki kuzungumzia, hawataki kuonesha matatizo ya ibadhi. Uibadhi unakuja unakuwa na nguvu, watu wanakwenda, umma unapotea. Subhanallah, hadi inafikia mashehe zetu ambao tunawafahamu wanashirikiana na maibadhi kwenda Nyanza lake kufungua msikiti wa kiibadhi. Mtu kabisa anafunga safari, anakwenda Nyanza lake kufungua msikiti wa kiibadhi, kisha anajiita kwamba ni mtu wa sunna na anakuja kufundisha umma. Alipoulizwa akasema hivi, hapa sio dini, hiyo ni muamala, ni masala muamala, bimaana namna ya kuishi na watu, kutumika na watu, mambo ya kuoana, mambo ya kibiashara. Hivi shekhe, kufungua msikiti, msikiti ni mambo ya muamala, msikiti ni vitu ya kiibada. Wewe shekhe unajidai kuwa ni shekhe wa sunna, kwenda kwako kufungua msikiti wa waibadhi, unakuwa umewapa nguvu wale wa jamaa. Mpaka watu wanauliza, nyie mnasema kwamba maibadhi hawafai, mbona shekhe fulani kienda kufungua msikiti wao unakosa la kusema? Unakaa kimya, unaishiwa. Kwa hiyo tuelewe kwamba vile mashekhe na wenyewe ni wanadamu, wanakosea kama jinsi watu wengine wanakosea. Kwa hiyo shekhe akikosea hafatwi kwenye kosa lake. Shekhe akasema huyu anayejua haki, anajua kwamba vile maibadhi ni watu wabaya, lakini bado anawatetea. Anajua kwamba mashia ni watu wabaya, mashia ni watu hawafai, ila bado naam, aslan mashia ni makafiri, yanafahamika. Yeye anajua hivyo kwamba mashia sio Waislamu, au bado anakuja tu anawatetea hao mashia, wajui chochote hao mashia, unaweza ukaolewa nao. Subhanallah, Waislamu huku ni kupoteza umma, ni kupoteza umma. Kama mashia wa Burundi hawajui chochote, unaona kuwa hao mashia ni oihai, mruhusu mtu aende kasali pale barabara 9 number 42, wallahi hakuna shekhe anaweza akakuruhusu kwenda kusalia barabara ya 9 number 42 kumsikiti wa mashia. Hakuna. Sasa kama haumruhusu kwenda kusalia pale, kwa nini umruhusu mwanamke kuolewa na shia? Kwa nini umruhusu? Haya ni maajabu. Ukimruhusu mwanamke kuolewa na shia, basi mruhusu pia mtu aende akasalie pale. Ukikataa mtu kusalia pale, kadhalika kataa mtu kuolewa na shia. Tuache kupoteza umma. Hawa watu ndio waliopotea. Imamu wa kitabu anasema watu kama hawa ni shaitanun marid. Shaitanun marid. Hawa watu ni shaitani walioko wenye kuasi. Hapa Sheikh aliposema shaitan, hapa Sheikh wetu alikuwa mkali sana kwa watu wa bid'a. Alikuwa mkali sana sana sana kwa watu wa bid'a. Alikuwa hawapati nafasi hata kidogo. Sasa mtu unapokuwa mkali, unajikutaga unatumia maneno mazito sana, kama hili neno la shekhe ametumia kusema tu kwamba huyo aliye khalifu sunna, aliyeacha mwenendo wa mtume, huyo ni shaitani aliyekuwa mwenye kuasi, kwa sababu tu ya kukhalifu sunna. Anajua haki lakini bado anawaelekeza watu kwenye upotevu. Kwa hiyo hii ni kutokana na ukali wa shekhe kwa watu wa bid'a. Kwa hiyo na inafahamika kwamba bid'a imegawanyika aina mbili. Kuna ile bid'a ambayo inamtoa mtu kwenye Uislamu. Pana bid'a mtu akiifanya anakuwa kafiri. Kama vile bid'a ya haya makundi ya pako, kundi linaloitwa al-Qadariyya. Tushagalizungumzia sana. Hili kundi la al-Qadariyya ni kundi ambalo alikubali makadara. Ni kundi ambalo linasema kwamba mwanadamu vitendo vyake anaviumba mwenyewe. Bimaana mimi hapa ni Mika, nachukua kalamu yangu naitoa mfukoni. Hii kalamu kabla sijaitoa mfukoni, wao wanasema kwamba Allah hajui kama nitaitoa. Nikitoa hivi ndo Allah anajua sasa kwamba naitoa. Bimaana kabla sijaitoa Allah alikuwa hajui kama mimi nitatoa kalamu. Hili ndilo linaitwa kundi la al-Qadariyya. Aslani hawa ni makafiri. Ni makafiri. Watu kuingia katika itikadi za hivyo washa kwa makafiri. Haya. Pana kundi lingine ambalo linaitwa al-Ash'ariyya. Hili kundi halijulikani Burundi. Burundi halijulikani, ila wapo watu wenye hizo itikadi za kiashaaria. Hata baadhi ya watu wenye kusoma kule Egypt wako na hizo itikadi. Ashaaria ni kundi ambalo linamfuata jamaa mmoja anaitwa Abul Hasan Al-Ash'ari, wao wanamfuata yeye. Miongoni mwa itikadi za hili kundi, ndio wale ambao wanasema kuwa Allah yupo pasina nafasi. Allah yupo pasina nafasi. Kinaeleweka hicho Kiswahili eh? Bimaana Allah yupo, lakini hayupo juu wala hayupo chini wala hayupo kulia wala hayupo kusoto wala hayupo mbele wala hayupo nyuma. Maana yake ni Allah hayupo. Wewe unatuambia Allah yupo lakini hana nafasi. Hayupo juu, hayupo chini, hayupo pembeni, hayupo huku wala huku. Maana yake ni maneno yakashapingana. Yupo, hana nafasi. Yupo wapi sasa? Hana nafasi. Hili kundi pia ni kundi ambalo liko na maneno yanayotoka kwenye Uislamu. Allah atuweke mbali na makundi ya upotevu yote kama haya. Kadhalika pako hili kundi la Kishia. Sawa? Hili pia sio kundi la Kiislamu. Shia ni kundi la kikafiri. Miongoni mwa itikadi za Kishia, kama jinsi tulivyozungumzia mwanzo mwanzo wa darasa zetu, Mashia wao kwanza wako na kitu kinaitwa aqidatul badaa. Aqidatul badaa ni aqida gani? Bimaana pana kitu ambacho kimitendeka, Allah alikuwa hajui kama kitabadilika. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala, zipo aya nyingi ndani ya Qur'ani anasema radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah kawaridhia masahaba na wao pia wakamridhia Allah. Bimaana Allah amewaridhia pepo na wao pia wakaridhia. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar. Allah anwaridhia waislam pindi walipokubai, walipokupatia sapoti mlipokuwa kwenye mti, chini ya ule mti walikuwa masahaba. Bimaana Allah kawaridhia pepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja masahaba 10 ambao kawabashiria pepo kwenye kikao kimoja, Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, kuendelea mpaka wa 10 wote kwenye kikao kimoja, aliwaridhia. Kisha leo katika vitabu vya Mashia wanakuambia kwamba baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama masahaba wote wamiritadi isipokuwa masahaba wanne peke yao: Abu Dharr, Miqdadi, Ammar ibn Yasir pamoja na wanne na msahau. Wako wanne. Naam. Ali. Hapana, Ali hayumo. Pako Abu Dharr, pako Ammar ibn Yasir, pako na Miqdad. Nikimkumbuka tutamsema. Hawa watu wanne hawa, Mashia wanakuambia kwamba hawa ndio walibaki kwenye Uislamu. Ah, wanne ni Salman. Salman al-Farisi. Hawa wanne ndio ambao wamebaki kwenye Uislamu. Kwa maana waliosalia wote wameritadi. Sasa tunawauliza, Allah amewaridhia kule ndani ya Qur'ani pepo. Kwa hiyo Allah amiridhia makafiri pepo na makafira wote ingie peponi. Ndio anakuambia kwamba kile kipindi Allah alikuwa hajui kama wataritaji. Waislamu si kafiri. Lakini bado tu namruhusu binti yako akaolewe na Shia kwa sababu tu ya maslahi ya pesa. Hakuna ndoa kati ya binti wa Kisuni na Shia, hakuna ndoa. Kama una binti yako ameolewa na Shia, nenda ukamtoe. Kamtoe binti yako, ndoa hakuna. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enyi ambao mlioamini, okoweni nafsi zenu na familia zenu muziokoe kutokana na moto. Sikia kama mtaulizwa, kullukum ra'a. Kila mtu ni mchungaji. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Na kila mtu ataulizwa kwa kila alichokichunga. Kila mtu ataulizwa kwa kila alichokichunga. Kwa Waislamu tuwe makini. Tusiendi tukiholela holela hivi kwa maslahi ya kidunia. Hilo ni tatizo. Sheikh akasema shaitanun maridun fi hadhihi al-umma. huyo mtu ni sheitani, ni aswi katika huyu umma. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye kapinga haki kwa ukaidi, kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Pindi Allah alipoambia malaika, pindi Allah alipoambia malaika, hakika mimi nataka niweke kiongozi kwenye hii ardhi, nataka niweke kiongozi kwenye hii ardhi, kiongozi ambaye ni mwanadamu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa malaika wakamwambia Allah, unataka kuweka kwenye ardhi mtu ambaye atakuja kufanya ufisadi na kumwaga damu? Kwa sababu hapo kabla walikuwepo majini wakafanya ufisadi kwenye hii ardhi, wakauana, Allah akawa amewaangamiza, kama jinsi tarehe inavyosema, pakabaki kitoto cha jini, ndicho kikachukuliwa kikapelekwa mbinguni, ambacho ndio hiki hapa kiibilisi. Kwa masahaba wa malaika, ile hali iliyotokea, wakamuuliza Allah, unataka kuweka ambaye atakayekuja kufanya ufisadi na kumwaga damu katika ardhi? Allah aliwaambia nini? Hakika mimi ninajua yale msioyajua. Kwenye aya nyingine Allah akasema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Tulipoambiwa malaika, msujudieni Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wa malaika wote wakasujudu isipokuwa iblisi peke yake ndiye akakataa kusujudu, bimaana akakaidika. Kwa nini amekaidika iblisi? Kwenye aya nyingine amesema nini? Amesema khalaqtani min nar, umeniumba mimi kutokana na moto, wa khalaqtahu min turab, na huyu mwanadamu ulimuumba kwenye udongo. Bimaana anajiona kwamba yeye ni bora kuliko huyu mwanadamu, kwa nini nimsujudie? Akakaidika. Akakaidika. Ndio maana yule sheitani alipinga haki kwa ukaidi wake, na ndio maana shekhe hapa akasema kwamba atakaye khalifu sunna, atakaye khalifu haki kwa ukaidi, huyo ni sheitani. Huyo pia anakuwa shaitani. Haqiqun ala man ya'arifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu. Huyu msingi watu wameuacha. Maduati wengi wameachana na hii msingi. Sijui kama wanaufahamu au sijui kwamba wameghafilika au sijui kwamba hawaufahamu, nashindwa kuelewa. Msingi muhimu sana. Sheikh anasema, haqiqun ala man ya'arifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu. Bimaana inalazimika kwa yule anayemjua huyu mtu mpotoshaji afanye nini? An yuhadhira nasa minhu, awatahadharishe watu kutokana na huyo mtu, awatahadharishe watu kutokana na huyo mtu. Mathalan, leo kuna mashekhe wa kizushi ambao sio mashekhe wa sunna wanaingia katika nchi yetu ya Burundi, na mashekhe zetu wanawapokea, na ilhali wanajua kwamba hawa watu si watu wa sunna. Kwa hiyo mashekhe zetu wanakuwa wameacha msingi wa ahli sunna wal jamaa, wanakuwa wameacha msingi wa ahli sunna wal jamaa. Mfano kidogo, Tanzania pana mtu unaweza kumuona, mashallah, kaacha ndevu, kavaa kanzu yake fupi vizuri, mashallah, anapiga vita watu wa maulidi, anapiga vita watu wa alalpati, na wewe kamuone hivyo ukafikona sema nini? Huyu ni shekhe wa sunna. Yahi, kupiga vita maulidi haijatosheleza kuwa wewe ndio mtu wa sunna. Katika misingi mingine ya ahlu sunna wal jamaa ni kuwatahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a, kutokana na wazushi. Leo anakuja mtu anakuambia kwamba pana shekhe mmoja Tanzania maarufu, kila mtu anamfahamu, na watu wengi wanapenda kumsikiliza, haji kwenye stati zao wanapenda kumweka, Nuruddin Kishki. Nadhani tunamjua sisi wote. Hakuna mwenye amjui. Wasa kuna mwenye amfahamu? Hakuna Nurdin Kishki, Allah atuongoze amuongoze naye pia. Watu wanasema kwamba huyu ni mtu wa sunna. Sawa? Lakini aliwahi kufunga safari anakwenda Omani kwa waibadi. Aliporudi huku akawasifu wale waibadi. Toka lini mtu wa sunna akawasifu watu wa bid'a? Toka lini mtu wa sunna akawasifu watu ambao hawakubali kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama? Toka lini mtu wa sunna akawasifu watu ambao wanasema kuwa Qur'ani ni kiumbe? Toka lini mtu wa sunna akawasifu watu ambao wanasema kwamba Allah hajastawi kwenye arshi? Toka lini mtu wa sunna akawasifu watu ambao hawakubali sifa za Allah? Kisha unaambia wewe ni mtu wa sunna? Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe ulikuwa unafaa uwatahadharishe, uambie watu kwamba huyu hawa maibadhi si watu wa sunna, ila wewe unakuja na kuwasifu. Kisha leo tunasema kwamba huyo mtu hafai kusikilizwa kwa sababu anaharibu jamii. Wengine maduati wanakwambia ni mtu wa sunna, watu waende wakamsikilize. Subhanallah, tunapoteza watu. Tunapoteza watu. Kwa hiyo Sheikh anasema haqiqun ala man ya'arifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu. Ni wajibu kwa yule anayefahamu watu wa bid'a, watu walikwenda kinyume na haki, kuwatahadharisha. Ndio maana ukisikia tunakaa tunasema fulani ni mtu wa bid'a, fulani hafai kusikilizwa, usioni maajabu. Hii ni moja katika misingi ya watu wa sunna. Kama wewe unajijua haumo katika watu wa sunna, basi achana na msingi huyo, uweke pembeni huyo msingi, uikae pembeni wewe. Lakini mtu wa sunna ambaye anafahamu watu wenye kupoteza umma, lazima atahadharisho huyo mtu, aweko wazi. Lazima aweko wazi. Waislam, bid'a zimekuwa nyingi sana katika jamii yetu. Bid'a zimekuwa nyingi sana. Na wanaoleta uzushi miongoni mwao na wasomi wa dini pia wamo baadhi yao. Katika hii nchi ya Burundi, baadhi ya wasomi wa dini wanachangia bid'a kuwa nyingi. Wanachangia bid'a kupatikana kwa wingi. Ila maamuma ndio wanachanganyikiwa, wanashindwa kuelewa. Shekhe gani wa haki, shekhe gani asiyokuwa wa haki? Hapo ndo tatizo, maamuma wanachanganyikiwa. Allah atujalie tuweze kuiona haki na kuifuata haki hiyo. Sheikh akaendelea kusema wayubayinu linnasi qissatahu. Na mtu huyo ambaye anafahamu kwamba huyu jamani mtu wa bid'a, kwanza aambie Waislamu huyu mtu hafai kusikilizwa, na sababu ya yeye kutokufaa ni hii na hii na hii. Awabainishie watu kisa cha huyo jamaa. Kisa cha huyo jamaa. Hivyo ndivyo inavyostahili, hivyo ndivyo inavyotakikana. Siku moja nilikuwa kwenye darasa juzi tu hapa. Nadhani ilikuwa siku ya kwanza, juzi yani. Nilikuwa kwenye darasa Chibitoki kwenye msikiti wa barabara ya 12. Tuko tunasoma tauhidi. Nikawa nimemwambia kwamba haijuzu mtu wa sunna kwenda kusalia kwenye msikiti wa ibadhi. Nikawaambia pia na msikiti wa sunni haifai kwenda kupasalia huko, watu wasalie markazi. Mmoja akaniambia hivi, mbona Shekhe Ali Sompwe anatoaga hutuba kwenye ule msikiti wa sunni? Unaona penye tunakwenda? Mimi nikamwambia labda shekhe hajui kama ule msikiti sio wa sunna. Usishtuki na jina eti kusuni kusuni msikiti wa sunni. Wale wa pale ni wale wa watu, wale wa Arabu wa Egypt, wale wa Masri, wale wako na akida zao zingine zingine wengi wao. Kwa hiyo nikamwambia labda shekhe afahamu kwamba wale si wenzetu. Ni kama vile mtu eti anaenda kusalia kwa msikiti wa barabara ya 20 na ilhali 19 pako msikiti. Barabara 24 pako msikiti. 17 pana msikiti, unaenda kusalia pale unataka nini? Kwa hiyo inabidi watu wa sunna wawatahadharishe watu wa bid'a na waweke wazi. Waweke wazi kabisa. Kama vile msikiti huu wa 17 Buyenzi. Imamu wa pale ni Sheikh Abdul Shakur. Allah atuongoze amuongoze na yeye pia. Siku zinaisha palimkuja yule jamaa wa bid'a mubaraka wesi. Alikaribishwa kwenye yule msikiti. Wewe kama uko mtu wa sunna, aje umkaribishe kwenye msikiti wako. Mtu ambaye hakubali uwepo wa Allah, umkaribishe kwenye msikiti wako. Alafu unajiita mtu wa sunna. Hili ni tatizo ambalo linatukumba Waislamu, yani majanga tuko nayo. Mashehe zetu wengi wameghafilika kwa sababu ya dunia. Wanaficha haki kwa sababu ya dunia. Sawa Waislamu. Mtu anakwambia ninafahamu kwamba hii ndio haki, lakini hapa ndio penye mimi napata ugali wangu. Wapo mashehe ambao wanasema hivyo. Inabidi twende taratibu, twende taratibu, taratibu tu, makosa atakwenda yanabadilika. Taratibu. Makosa hayakosolewi taratibu. Asikudanganye mtu. Makosa hayakosolewi taratibu. Bali jinsi unaenda taratibu ndio gisi mtu anazidi kufanya nini? Kupata matatizo. Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema, ninapokuamrisheni jambo fanyeni kadri ya uwezo wenu. Nikikuamrisheni jambo fanyeni kadri ya uwezo wenu. Na nitakapo kukatazeni acheni. Hakusema acheni taratibu, alisema acheni. Bimana, moja kwa moja acheni. Moja kwa moja acheni. Alakini kwenye maamrisho taratibu, taratibu sawa na uwezo wako. Sali ibada za sunna sawa na uwezo wako. Hivyo leo naenda unamwambia mtu kuvaa nguo ndefu ya kuzidi jicho la mguu ni haramu. Sasa shekhe, mimi nishagazoea hivi shekhe, unaona tena. Inshallah, taratibu, taratibu tutaenda na acha, taratibu tutaenda na acha. Tuache kudanganyana. Uzito uko wapi kuchukua tu ile suruali lako na kupeleka pale kwa fundi akate? Unaona mtu anavaa kanzu inaenda na buruza chini. Kanzu inaenda na buruta chini. Wala hata vipendezaki. Ukimwambia yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mwanaume asivae nguo ndefu. Jitahidi uende ukakate nguo yako. Sheikh, unajua tena hii kanzu yangu naipendaga sana. Hii kanzu yangu nimenunua bei Sheikh. Sasa nikienda kuikata na ufia fundi anaweza kaiharibu. Kisha unajiita mtu wa sunna. Mtu wa sunna unashindwa kuzitekeleza sunna. Mtu anakuja anakuambia Mtume sallallahu alaihi wasallama ameamrisha watu wafanye nini? Waache ndevu. Wanamume waache ndevu. Wewe unakuja unatambia, "Ah, mimi ndevu zinakuwa zinaniwasha, Sheikh. Zinakuwa zinaniwasha. Mbona si wengine zituwashi? Mimi zangu hazijawahi kuniwasha." Kusema ndevu ziwashe ni kwa yule ambaye kishawahi kuzitoa. Kama hujawahi kutoa ndevu, haziwezi zikakuwasha. Lakini kama ushagazi toa, zenye zitakuja zinakuwa zinawasha. Sasa unaweza kuleta hoja, "Sheikh, ndevu zangu mimi zinakuwa zinawasha, ndio maana nakuwa naenda kuzitoa." Unapata dhambi. Unapata dhambi. Tena ieleweke kwamba mtu wa ndevu ana matatizo Waislamu. Kwanza, ndevu ni maumbile ambayo Allah anamuumba nayo mwanamume. Ni maumbile ya mwanamume. Ndio maana mwanamke akiwa na ndevu anaruhusiwa kuzitoa. Ndevu ni maumbile ya wanamume. Kwa hiyo ukitoa ndevu moja, unakuwa unibadilisha maumbile. Hilo ni kosa. Shaitan katika suratun nisa'i alimwambia Allah kwamba nitawadanganya waja wako hadi wabadili maumbile yao. Kwa hiyo ukitoa ndevu na kwa umemfuata nani? Shaitani. Moja. Mbili, ndevu ni maumbile ya mwanamume au ni maumbile ya mwanamke? maumbile ya mwanamume. Kwa hiyo ukitoa ndevu na kwa umejifananisha na nani? Na mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallama kawalani wanamume wanaojifananisha na wanawake, pia kawalani wanawake wanaojifananisha na wanamume. Kadhalika Mtume amesema ziacheni ndevu mjitofautishe na makafiri. Kwa hiyo ukitoa ndevu na kwa umejifananisha na watu gani? Makafiri. Kwa hiyo Waislamu tuache ndevu. Tunamwomba Allah atujalie tu wenye kuacha ndevu. Na wale wenye desturi za kutoa ndevu, Allah lainishe nyoyo zao wao wanaacha ndevu na awasame kwa yale aliyotangulia. Kwa hiyo inabidi watu wa bid'a kuwaweka wazi. Fulani ni mtu wa bid'a. Huyu fulani anaweza kuwa ni mtu wa sunna, lakini tunasema kwamba hafai kusikilizwa kwa sababu anawapokea watu wa bid'a. Anawasifu watu wa bid'a kwenye bid'a zao, kumbe watu wakimsikiliza yaweza kuwa sababu ya umma kupotea. Sheikh akaendelea kusema li alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlik. Kwa nini tunawaambia watu msiwasikilize watu wa bid'a? Li alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi. Kwa sababu asiji kutokea mtu yoyote au mtu mmoja akaja kuanguka kwenye bid'a za ule jamaa. Mtu akaja kuanguka kwenye bid'a za ule jamaa. Ndio maana tunatahadharisha umma. Watu wawe makini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema iyyakum wa muhdathatil umur. Jiwekeni mbali na mambo mapya mapya. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kwa hakika kila mambo mapya ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Kisha unawaruhusu watu waende kwa watu wa bid'a. Hapa Kinindo pako masomo ya waibadi. Kinindo pana masomo ya waibadi. Wanaosoma kwenye yale masomo ya waibadi hapo Kinindo ni watoto wa watu wa sunna, au ambao wanajiita kwamba ni katika ahlu sunna wal jamaa. Watoto zao ndio wanapelekwa kusoma pale Kinindo. Waislamu, wapi tunakwenda? Tuko tunaua jamii. Leo anasoma kwa waibadi, watoto 100 mfano wanasoma pale kwa ibadi. Hawa 100 wote wakiwa maibadi, jamii inakwenda wapi? Jamii inateketea. Jamii inateketea. Kinamo walifungua masomo ya mashia. Sisi ambao tunajiita ahlu sunna wal jamaa ndo tumechukua watoto zetu wamejaa kule Kinamo, eti wanaenda kusoma madrasa. Wanaenda kusoma nini kinyume na ukafiri? Watoto 100 waende wakasome pale kwa mashia, wamalize wamisoma ushia vizuri wameujua, jamii inakwenda wapi? Ndio maana pana shia mmoja amesema, nyie wasuni, nyie mawahabi, ikaeni tu mnapigana huko kuko mibuu, ipo siku sisi ndio tutaweka mguu pale na tuwaongoze. Allah tuweke mbali na hilo janga. Maana tukiongozwa na shia pale ndio pakiingie moshia tatizo. Jamii mikufu. Na haya yote yatafikia vipi? Yatafikia kwa sababu mashehe zetu wamekaa kimya, hawataki kuwafunza watu ubaya wa mashia. Mashia hawapigwi vita, maibadhi hawapigwi vita. Pana kundi lingine linaitwa Ansarus Sunna, lipo hapa Burundi. Ansarus Sunna hawa pia wana majanga, wanataka kufanana na waibadhi, wanataka kufanana na mashia. Wao wanakuambia wakati wa kutawadha miguu haioshwi, bali miguu inapakuswa tu. Wewe tawadha, ukifika kwenye miguu yako pakusa, chukua maji ya kungute kisha pakusa miguu uende ukasali. Haya yote ni makundi ambayo tuko nayo hapa Burundi. Tuna Shia, tuna Ibadhi, tuna Masufi, tuko na Ansarus Sunna wa mija. Ila shehe gani kisha ikaa hapa na kuzungumza? Si ajabu hata ile kundi la Ansarus Sunna mashehe zetu walijua. Maana ni watu ambao wamejificha, hawajulikani. Ambaye kwa nazagaza huyu hili kundi la Ansar Sunna ni jamaa mmoja anaishi Mtakura. Akiwa na mwenzake ambaye yeye anaishi Rwanda, anaitwa Salim. Hawa watu wote ni matatizo. Wewe kama shekhe umika tu unakimbizana na dunia, hatukuoni msikitini kwenye madarasa, hata kwenye hutuba hatukuoni, wewe umekimbizana tu na pesa pesa, kisha eti unakuja kutambia eti na wewe ni sheikh. Subhanallah. Pana sheikh mmoja, Allah amuongoze, wakati alipomaliza masomo Saudia, alikuwa ni mtu anapiga vita sana mambo ya vita, matablighi wote anawapiga vita kibao, lakini alipoguswa na dunia, alipoanza kushika pesa, amepotea wallahi. Nakutanana naye namwambia, hivi shekhe, inabidi niche kusoma kwako pia utuwekee madarasa msikitini. Wallahi jibu linyamini hapa. Ameniambia, kwa kweli niombe dua. Hivi sina darasa hata limoja kwa sababu ya maisha. Wallahi. Huyo shekhe alikuwa anaishi Chibitoke, vinasikia anaishi kama ni Ruzima. Hivi sina darasa hata limoja, hakuna msikiti hata mmoja mimi natoa darasa. Kwa sababu gani? Ya maisha. Kajinambilia uwazi. Kajinambilia uwazi. Wangapi hapa tunawaona hawapatikani misikitini kwenye madarasa, wanakufa na elimu zao? Kama vile mfano mmoja ambaye aliwahi kufa, alikuwa anaitwa Computer, Allah amrehemu huko penye yuko. Yule jamaa alisoma hadithi Saudia. Na kwa nini walimuita Computer? Walimuita Computer kwa sababu alikuwa na kichwa, alafu ndio alikuwa mrundi wa kwanza anaingia kwenye fani ya hadithi. Alipofariki, ukasikia mashehe wanaanza kusema eti tumikosa kiungo kikubwa, shehe mkubwa amefariki. Shehe mkubwa amefariki. Aliwahi kutoa darasa fasi gani? Hakuna. Hakuna. Ameacha wanafunzi wangapi? Hakuna. Kisha wakuja kutamete shehe mkubwa amefariki. Hatukubali. Hatukubali. Tutakubali aje kwamba ni shehe na sisi hatukuona matendo yake? Allah amsamehe kwa yale aliyoyafanya, na amlipe khairi kwa mazuri yake aliyoyafanya. Kwa hiyo tuache kudanganywa, mtu hana matendo, mtu amekaa zake tu eti shehe yule, shehe yule, shehe wa wapi? Hatuoni amali zake, hatuoni matendo yake, tunakuja kutambia ni shehe. Hilo aliji shehe. Hilo aliji. Lazima watu tuwaone kwenye uwanja, tuwaone kwenye matendo. Ihdina sirata almustaqim. Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim. Njia ya wale walioneemesha. Ghairi almaghdubi alayhim waladhalin. Sio njia ya wale waliokasirikia, wala njia ya wale waliopotea. Waliokasirikiwa ni Mayahudi, waliopotea ni Manasara. Kwa nini Mayahudi wamekasirikiwa? Kwa sababu wao wamekuwa na elimu, lakini ile elimu yao hawaiweki kwenye matendo, hawaifanyi kazi. Elimu yao hawaifanyi kazi. Hiyo vile vile ndio wale mashehe ambao wamesoma, lakini ni wazee wa kitanda, ni kulala, kuamka, kukimbizana na makahawa, kukimbizana na mambo ya kidunia, basi. Hao sio mashehe. Hao sio mashehe. Wala dhalin, wale waliopotea ni wale Manaswara. Kwa sababu gani? Wao walikuwa wanafanya ibada bila kuwa na elimu ya hiyo ibada, kama matablighi. Matablighi ni watu ambao wanafanyaga ibada pasina kuwa na ilmu. Hao ndio matablighi. Masufi sio katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Ila nasikitika wallahi, kuna mashehe Burundi wakiulizwa kuhusikana na jamaa tutablighi wanakata korosi. Unajua hawa jamaa wako na makosa tu madogo madogo, inabidi warekebishwe wawekwe kwenye usawa. Wapo mashehe wanajibia hivyo. Wapo mashehe wanajibu hivyo. Matablighi wanakuja eti wewe ni mtu wa sunna, unajua kwamba hawa jamaa wana mambo ya maajabu, eti unawakaribisha kwenye msikiti wako, unawapatia nafasi matablighi. Subhanallah. Mimi nashindwa kuelewa mashehe zetu wapi wanakwenda? Wapi wanakwenda? Baadhi yao wameghafilika, dunia imewachukua moja kwa moja. Wengi wamejazana hapa Bujumbura, wengi wamejazana hapa Bujumbura. Tizama mikoani, Muinga, imisha kwenda. Muinga ni ya matablighi. Muinga ni matablighi tu. Panda ngozi ni matablighi ndo wa mijaa. Sio watu wa sunna. Watu wa mikaa hapa hapa Bujumbura, hakuna hata kuwafundisha watu ubao matablighi, hakuna hata kufunga safari kwenda mikoani kutembea wawalinganie watu. Huenda watu wakatoka kwenye utablighi wakaja kwenye haki. Watu tumikaa tu wa Islam. Bujumbura ni tamu, Sheikh. Bujumbura ni tamu wallahi. Hakuna mwenye anakubali kwenda mikoani. Hii safari nimefunga kwenda Muinga kwa ajili ya da'wa. Wallahi. Maibadhi wameshachukua. Maibadhi wana nguvu. Mpaka maibadhi wanakuwa wanaenda kutoa hutuba kwenye misikiti ya watu wa sunna. Eti na wewe ni mtu wa sunna. Mambo mengine tuko tunapakana mafuta, tuko tunadanganyana, tuko tunapoteza umma. Na siku ya kiyama tutaulizwa. Tutaulizwa kwa mambo ambayo tunayafanya. Ukija ukawakaripia wale maibadhi, unasikia ti shekhe anakuita. Eti unajua hawa watu wanajulikana kwamba ni waibadhi, lakini hakuna haja ya kuwapiga radi, kuwasema na kuwataja majina. Lazima watajwe majina, wajulikane, ili maamuma wajue kwamba huyu ni mtu wa bid'a, huyu mtu hafai kusikilizwa kwa sababu ya mabaya yake. Unamweka pembeni. Sasa wewe unataka tupakane mafuta? La mujamala fi dini. Hakuna kupakana pakana mafuta kwenye dini. Umeenda kinyume, unanasihiwa, unanasihiwa, umikaidika, unawekwa wazi mbele ya watu wafahamu kwamba huyu jamaa hafai. Ndio dini inakwenda hivyo. Sio kubembelezana bembelezana, tuko tunaua dini wa Islam. Hili ni tatizo. Kwa hiyo lazima tuwaweke watu wazi, ili watu wasiji wakaanguka ndani ya bid'a. Sheikh akaendelea kusema, wa alam rahimakallah, na ujue, tambua, Allah kurehemu, annahu la yatimmu islamu abdin, uislamu wa mtu hautimii, hata yakuna muttabi'an, haji awe ni mwenye kufuata, kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam, musaddiqan, pia awe ni mtu mwenye kumsadikisha mtume ndani ya nafsi yake hakikatan, sio kimaneno maneno tu kama unafiki. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Miongoni mwa watu wapo wale ambao wanasema tumemwamini Allah na tumeamini siku ya mwisho, lakini wa ma hum bimu'minin, sio waaminifu. Hivyo hivyo pana watu wanakaa hapo mbele wanakuambia mimi ni mtu wa sunna, na ila hali si mtu wa sunna. Pana mtu mmoja alipoambiwa kwamba Nurdin Kishki amefanya makosa ambayo yanapingana na sunna, kwa hiyo yule hafai kusikilizwa, akaenda akamwandikia message akamuuliza, wewe ni mtu wa sunna au si mtu wa sunna? Akamwambia mimi ni mtu wa sunna. Tunasikia yeye mwenyewe anasema ni mtu wa sunna. Hey, hata wanafiki walikuwa wanasema wao ni waislamu. Kipindi cha mtume, wanafiki walikuwa wanasema wao ni waislamu. Hey, vipi? Tukubali kwamba ni waislamu? Hatukubali. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Wanakujia wanafiki wanakuambia sisi tunashahidilia, tunakubali kwamba wewe ni mtume wa Allah. Allah msemani. Allah anajua kwamba wewe ni mtume wake. Lakini Allah pia anakubali, anashahidi, anashuhudisha kwamba wanafiki la kadhibun, ni waongo. Ila wamekuja wakasema sisi ni waislamu. Kadhalika usioni maajabu mtu atakuja na kwambia mimi ni mtu wa sunna, na ilhali si mtu wa sunna. Mtu wa sunna tunamuona kwenye matendo. Uda kuja unanambia mimi ni salafi, bimana mimi namfuata mtume na masahaba zake, tunakutazama kwenye matendo yako. Je, matendo yako ni kweli ni ya kisunna? Pana kitabu kimoja cha mashia kinasema ashiatu hum ahlu sunna. Mashia ndo ahlu sunna. Kwa hiyo tukubali kwamba ni ahlu sunna mashia? Jua misema wao? Haiwezekani. Wakati nipo shuleni mwaka wa pili, kwenye kisomo cha tauhidi, kisomo cha akida. Mwalimu akatufundisha kama ahlus sunna wal jamaa wamigawanyika mara tatu. Bimana ahlus sunna wal jamaa ni makundi matatu. Akasema kundi la kwanza katika ahlus sunna wal jamaa as-salafiyah. Masalafi, wale ambao wanajinasibisha wana kwa kumfuata mtume na masahaba zake. Akasema kundi la pili katika ahlus sunna wal jamaa al-ash'ariyah. Lile kundi ambalo tumisema kwamba halikubali kwamba Allah yupo juu. Na kundi la tatu ni kundi linaitwa al-maturidija. Haya makundi matatu wanasema kwamba ndo makundi ya ahlus sunna wal jamaa. Na huyu ni uongo mtupu. Al-ash'ariya sio ahlus sunna wal jamaa, al-maturidija sio ahlus sunna wal jamaa. Uongo. Sasa juu wao wamesema ni ahlus sunna ndo tukubali. Hawa maturidia wamesema wao ni ahli sunna ndio tukubali. Haiwezekani. Haiwezekani eti kwa kuwa tu wamesema ndio tufike tunakubali moja kwa moja. Haiwezekani. Kadhalika mtu anakuja anakuambia mimi ni salafi, bi maana mimi ni mtu wa sunna. Anakuja anakuambia unasikia yeye mwenyewe kanisemea kwamba ni mtu wa sunna. Haya hayatushtui, ni maneno. Lazima awe musaddiqan batinan. Akubali manhaji ya salafi kutoka ndani ya moyo wake, musalliman, ajisalimishe bila kupinga lolote katika ahlus sunna wal jamaa. Asipingi hata kimoja. Anakuja mtu anapinga na kumwambia eti haya makundi yote ni potofu, hakuna kundi hata moja la haki. Unaenda wapi? Mtume akasema wasataftariqu ummati ala 73 firqa. Umma wangu tagawanyika makundi 73. Kulluha fi nar, kundi zote ni za motoni, illa firqatan wahida, isipokuwa kundi limoja. Akauliza mtume ni kundi gani? Akasema ni lile kundi ambalo mimi nimo ndanimo na masahaba. Kisha hoja useme ti kundi zote ni za motoni. Tatizo hili, mtume amesema kundi zote ni za motoni isipokuwa kundi limoja. Wewe unakuja unasema kundi zote ni za motoni. Si ujinga huyu asla. Tufate nani? Waislamu tufate nani? Mbona majibu ya toki? Tufate nani? Mtume. Mtume anasema kundi zote ni za motoni isipokuwa kundi limoja tu. Wewe unakuja unasema haya makundi makundi yote sijui, wenye kujiita salafia, wenye kujiita maikhwani, wenye kujiita sijui ibadhi, hivi vyote havifai. Havifai, tuambie sasa limoja la haki. Utakutana limoja la haki atakwambia ahlus sunna wal jamaa. Jina lake lingine al-athariyuna. Jina lake lingine as-salafiyya au as-salafiyuna. Sasa kama unakubali hili ndio limoja la haki, mtu akasema mimi ni salafi, bi maana mimi ninafuata kundi la haki, kosa lake liko wapi? Mambo mengine inakuwa ni ujinga, kutokuelewa. Mtu anakuja anakuambia haijuzu kujiita mrundi. Sawa, nakubali. Lakini uko kwenye nchi ya Burundi, wewe ni katika taifa la Kirundi. Sasa kama niko kwenye taifa la Kirundi afu nikajiita Mrundi, kosa liko wapi? Waislamu pana kosa? Hakuna kosa. Hivyo hivyo kama mimi niko katika ahlus sunna wal jamaa nikajisema mimi ni mtu wa sunna, kosa liko wapi? Hakuna kosa. Kama uko kwenye as-salafia, kundi la salafia ambalo linamfuata mtume na masahaba zake, nikasema mimi ni salafi, kosa liko wapi? Yaani watu wengine na Kiarabu kinakuwa kinaona kama kinawasumbua vile yani. Sijui wapi watu tunakwenda. Kwa hiyo lazima mtu ujisalimishe bila kupinga lolote. Na ndio maana baadhi ya watu ambao wanasema kwamba Nurdin Kishki ni mtu wa sunna, tungaliki tunawapinga mpaka pale ambapo Nurdin Kishki atakuja kujitetea yale makosa aliyofanya. Leo mtu anakuambia haijuzu kujiita fulani, sijui salafi, sijui ash'ariyya, sijui shafi, haijuzu hivyo vitu vyote. Kwa sababu gani? Allah amesema ndani ya Qur'ani huwa samakum almuslimun. Allah ndiye alikuiteni waislamu. Kwa hiyo sisi wote tujiite waislamu. Sawa? Shia naye anajiita muislamu, kubali kama ni muislamu tuone. Hawezi akakubali. Hawa makadaria ambao wanapinga makadara na wao wanajiita waislamu, kubali kama ni waislamu tuone. Hii ni akida nyingine mbovu. Akida ya kutaka watu tuwe na umoja, watu wa sunna na watu wa bid'a sisi yote tuchanganyike fasi moja eti kwa kuwa sisi yote ni waislamu. Haya ni matatizo. Tunapoteza umma. Tunapoteza umma. Waislamu tuwe makini. Hizi ni zama za mwisho, dalili za kiyama. Du'atun ala abwabi jahannama, watakuwepo mashehe kwenye milango ya moto. Man ajabahum ilaiha, watakao wakubali wa mashehe na kuwafuata, kadhafuhum fiha, watawatupa ndani ya moto. Kwa hiyo pana mashehe ambao watapoteza umma. Allah atuweke mbali na mashehe kama hao. Shehe akasema, faman za'ama annahu baqiya shay'un min amri al-islam, yule ambaye atakayedai kwamba pana mambo ambayo yamibaki, lam yakfunahu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba hawakuyafundisha. Pana watu wako hivyo, wanakuambia sio kila kitu ambacho mtume hakufanya itakuwa bid'a. Pana mambo mengine mtume hakufanya, masahaba hawakufanya, na sio bid'a. Hao ni watetezi wa maulidi. Sio kila kitu kitakuwa bid'a. Sheikh anasema faqad kadzabahum, huyo mtu anakuwa amewakadhibisha, anakuwa ameshapinga mtume na masahaba zake. Na Allah anasema aje, wa man yushaqiqi ar-rasula, yule atakayemkhalifu mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi'i ghayra sabili al-mu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waaminifu, nuwallihi ma tawalla, tutamwacha huko alipotaka kuelekea. Wewe ukiamua kumfuata mtu wa bid'a na umeshaambiwa kwamba huyu mtu hafai, basi utabaki huko huko. Matokeo yake ni nini? Wanuslihi jahannama, tutamtupa ndani ya moto wa jahannama, wa sa'ati maswira, na ni mafikio mabaya. Allah tuweke mbali na watu wa bid'a, Allah tuweke mbali na bid'a, Allah tuweke mbali na moto wa jahannama. Sheikh akasema wakafa bihi furqatan wa ta'anan alaihim, huyo mtu ambaye anasema kuwa sio kila kitu ambacho wao hawakufanya kitakuwa ni bid'a, huyo mtu anakuwa ameingia katika mambo ya kimakunja na kwa mijiweka nao mbali, pia anakuwa amiwafanyia kebehi, anakuwa amiwata'ani, anakuwa amiwawekea kasoro, anakuwa amiweka kasoro kuanzia kwa mtume hadi kwa masahaba, na huyu ni ukafiri aslan. Inabidi watu tuwe makini sana. Sheikh akasema wa huwa mubtadi'un, mtu huyo ambaye atakayesema si kila kitu ambacho wale hawakufanya kinakuwa bid'a, kinakuwa bid'a, Sheikh anasema wa huwa mubtadi'. Huyo mtu ni mtu wa bid'a. Huyo mtu anakuwa mtu wa bid'a. Dalun, tena anakuwa amepotea. Mudillun, anakuja kupoteza watu. Kama vile pana habari ambazo nimepata, pana jamaa mmoja anaitwa Eli au Elia. Elias Bukuru. Huyu jamaa anakuja na miundo mbinu tofauti. Anakuja na mikakati tofauti ya kuja kuharibu umma. Miongoni mwa plani zao ni zipi? Wanataka uongozi wa wanawake. Ndio uongozi huyo kwa maana. Yaani wanawake ndio wao viongozi, hadi na kwenye sala na wanawake pia wao wanasalisha. Hii ni mikakati yake ambayo anakuja nayo. Pana kitu kimoja ambacho kiko chini chini. Huyu jamaa huyu Elias kasoma kizungu kwa nchi za nje, lakini wana nguvu kiasi fulani kule ukubwani. Na wao pia wako wanapigania nini? Wapate nafasi kwenye komibu. Ima wawe umoja wao awe mufti au awe wa chini ya mufti. Hicho kitu wako wanakipigania na wenyewe. Hivi hawa jamaa wakipata nafasi ya umufti, matokeo yake itakuwa nini? Matokeo yake itakuwa nini? Usifikiri kwamba mashehe hawafahamu. Usifikiri kwamba mashehe hawamfahamu jamaa. Wapo wanaomfahamu na wapo ambao hawamfahamu. Sasa mashehe kama wanamfahamu, kitu gani wameshafanya katika jamii? Wameshamzungumzia? Wanakaa kimya, wanasubiriaga mambo yameshawaka moto ndo wanakuja sasa. Tatizo. Kama huyu jamaa alikuwa anadai adhabu za kaburini hakuna. Alianza taratibu. Mashehe wanaambia mimi pako shehe mmoja nimemwambia, shehe andaeni seminar, andaeni nadwa, masala tu mmzungumzie huyu jamaa. Mumtahadharishe watu wamjue. wallahi tulikuwa pale Kinindo Kubena, jibu lenye yule shekhe amenipatia, Allah tuongoze muongoze na yeye pia, jibu lenye amenipa, hakuna haja ya kuweka mihadhara wala manado, hakuna haja. Watu kama kuna wanafunzi wako unawafundisha ubaya wa ule mtu, basi watajua. Eh, maamuma nao misikitini hivi kule Ngozi pana watu wengi ambao wameshachukua huu msimamo wa huu jamaa huu Majita Abdul Hashim kusema kwamba kaburini hakuna adhabu. Ila wewe ambaye watu wanajua uko shekhe, unakuja unamsifu kwamba unasema mimi na shekhe fulani, maamuma atafanya nini? Eh, kumbe ni shekhe. Eh, huyo shekhe ameutoa wapi? Shekhe fulani amesema kwamba ule ni shekhe. Jamii tunakwenda tunaharibika. Huyu Eliasi, kama ni Eli, kama ni Eliasi, hizi fikra zake mbovu anakuja nazo. Mwanamke ndio awe kiongozi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lan yufliha qaumun, hawatofaulu watu wala amrahum imra'atun, ambao mambo yao yamitawaliwa na mwanamke. Au kama kala Rasulullah, hadithi kwa Bukhari kama sikusahau. Watu wote ambao kiongozi wao takuwa ni mwanamke, hawana khiri, hawana khiri. Kisha ya nakuja tia nataka uongozi wa uimamu, haiwezekani. Pana shekhe mmoja wakati ningaliki primary pale Kadiria, shekhe wetu, shekhe Mujos, ala muongozi, aliwahi kusema haijuzu mwanamke kuwa kiongozi katika mambo ya dini, lakini kama ni mambo ya dunia hakuna ubaya awe president mwanamke. Yaani akiwa president mwanamke ndio yale yale. Hivi tukienda vitani, ule president atapigana? Waislamu, ule president atapigana? Hatupigana. Hiyo ni moja katika madhaifu yake. Sasa leo bwana Elias anakuja tena anataka tuletee mwanamke ndio awe imam. Na yeye anamtaka imam Elias, kama ni Elias, kama ni Elias. Ndio anataka tuletee hizo miundombinu zake zenye amipanga yeye na wazungu wake huko kutoka Marekani. Watu tuwe makini. Waislam tuwe makini. Jinsi siku zinavyokwenda ndivyo Burundi yetu dini wako wanakwenda wanaiharibu. Tanzania imekuwa inatushinda bid'a, lakini sasa tuko tunakwenda. Ima tuko sawa na Tanzania au tumekwisha izidi Tanzania katika bid'a. Watu tuwe makini. Unajua watu wanaonaga kila siku tunazungumzia bid'a, unasikia mtu anakuambia ah, tumesha kichoke hicho kila siku bid'a. Wallahi bid'a ni mbaya. Waislam, bid'a ni mbaya. Bid'a ni mbaya. Sikiliza. Mwanachuoni mmoja katika wema waliotutangulia, maneno yake aliyoyasema, sio mimi, na nukuu yako kwenye kitabu kinaitwa Ash-Sharia cha Imamu Al-Ajuri. Huyo mwanachuoni jina lake linatoka, ila maneno yako kwenye hicho kitabu. Amesema hivi: la an yujawirani qiradatun wal khanazir ahabu ilayya min an yujawirani ahadun minhum, yaani ahlul ahwa. Mimi kuwa na majirani, bi maana mimi naishi hapa, majirani zangu ambao wako jirani yangu, iwe ni nyanyi na nguruwe, ni bora zaidi na ninapenda zaidi kuliko kuwa na jirani mmoja katika watu wa bid'a. Waislamu, nasikia maneno. Kuwa na jirani nguruwe, yani nguruwe ndio zinaishi hapa zinanizunguruka, afadhali nguruwe zinizunguruke kuliko kuwa na jirani mmoja wa bid'a. Bid'a ni mbaya. Gisi nje inavyoingiaga ndani ya shimo inaacha mkia wake juu, inapojidhatiti sawasawa, inawinda mtu akichomozea, nafika inamnasa, inamng'ata. Hivyo hivyo watu wa bid'a. Watu wa bid'a wanajifichaga fichaga ndani ya watu wa sunna, na kuambia anakuja anajificha kabisa, anajionyesha kwamba yeye ni mtu wa sunna, akibana uzatiti vizuri, akijidhatiti, anafika anajichomoza, sasa anakuja kuangamiza. Huyu ambaye anaitwa Sheheri huko Maibadi kule Rumonge, ukiuliza swali yake anakuambia amikuja hajulikani kwamba ni Maibadi. Alikuja kwa gia kwamba ni mtu wa sunna. akapewa masomo pale Rumonge akawa anafundisha, madarasa akawa anatoa. Ikafikia siku akaomba msikiti umoja sehemu fulani, akamwambia nipeni ule msikiti niwe nafundisha. Alipopewa ule msikiti akaanza kuwa anafundisha, baadaye hali ikabadilika, akaanza sasa kutoa makucha. Hivyo hivyo ndio hawa kina Aliasi, kama ni Aliasi. Wako anakuja mashehe wanawaikalia kimya, lakini siku watajidhatiti sawa sawa hawatotolewa. Mashia mwanzo walikuwaga wana uhuru kwenye hii nchi, ila hivi walipewa uhuru. Leo wanakuwa hata ile tariki 10 yao ya Ashura ya kujipiga mvifua, wanapita barabarani, hachikuaga hicho kitu, ila walipewa uhuru. Hivi wanafanya mambo yao, masomo yao wanajenga sawa sawa. Kule Kinama kama ni Bukirasazi, wana masomo makubwa ambayo wamejenga, wana plani za kuchukua watoto wawapeleke kule waende wakasome, na wazazi wetu watachukua watoto zao watawapeleka. Eti yote si ni dini tu? Kwani wote si wanasoma Qur'ani? Nani alikwambia kama Shia anakubali Qur'ani yenye tuko nayo? Waislam tuwe makini. Waibadhi wako wanajenga misikiti tofauti, wanajenga madarasa tofauti, masomo yanakuwa mengi, tunapeleka watoto zetu kusoma. Nani alikwambia kama maibadhi ni wenzetu? Tutizama vitu naenda Islam. Leo tupo duniani tunaona kwamba ni vitu vya kawaida, ni vitu virahisi, lakini atakaye fariki, atakaye yakuta huko kaburini, atatamani arudie ajebu aje duniani kutubia. Sheikh akaendelea kusema, huyo jamaa ambaye amileta kitu ambacho hakikufanyika na wema waliotangulia, akakubali kwamba hiki pia ni haki, huyo jamaa ni muhdithun fil islami ma laysa minhu, anakuwa amezua kwenye Uislamu kitu ambacho hakimo. Hai Sheikh anaendelea kusema, wa alam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas, elewa jua Allah kurehemu kwamba ndani ya sunna hakuna qiyas. Qiyas maana yake ni kupima. Kiasi kwa aina mbili, pako kiasi al-madhmum na kiasi yenye kukubalika. Kiasi madhmum, kupima ambako hakukubaliwi, kunachukiliwa, na kupima ambako kunakubaliwa. Kupima kwenye kukubaliwa, mathalan Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia watu tupakuse kwenye khofu. Khofu ni viatu vya ngozi ambavyo Waarabu wanavaa wakati wa baridi, wanatembea na viatu mchangani hivyo hivyo, au wanavata kwenye viatu vyao. Kumbe kama inajuzu kupakusa kwenye hofu kwa kuwa imefunika mguu, basi tunapimia pale pale kwenye hofu, tunafika tunafanya nini? Tunapakusa na soksi. Hii ndio kiasi yenye kukubalika. Kwa sababu gani? Haijapingana na dalili. Ama ikiwa ni kiasi ambayo inapingana na dalili, hiyo tunaiweka pembeni, wala hata hatuikubali. Mfano gani wa kiasi ambayo haikubaliki na dalili? Tuchukue mfano wa Iblisi laanatullahi alayhi. Jamaa mmoja anakuambia, yuko anaikaa naomba dua eti yewe Allah mjalie Iblisi atubie awe Muislamu. Wallahi watatizo haya Sheikh. Iblisi alayhi laana akasema kumwambia Allah, qala akasema, ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko Adam. Wakati Allah alimwambia msujudieni Adam, Iblisi akasema, ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko Adam. Khalaqtani min nar, mimi umeniumba ndani ya moto. Wa khalaqtahu min tin, na yeye umemuumba ndani ya tope, ndani ya udongo. Kwa hiyo Iblisi alipimanisha hivi, huyu ulimuumba kwenye udongo, mimi umeniumba kwenye moto, tukipima nani bora? Iblisi akasema, mimi ndio bora, mimi uliyeniumba kwenye moto. Kwa hiyo hapa amipima kipimo ambacho hakikubaliki ndani ya dini. Lazima kipimo kende sambamba na dalili, hicho ndicho kinachokubaliwa. Wala yudrabu laha al-amthal, wala sunna hazipigiwe kwa mifano. Bimaana tukisema hazipigiwe kwa mifano, yani unapoambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wewe usijue kanambia mbona shekhe fulani kasema hivi. Ndio hali tuko nazo. Jamaa mmoja nilimwambia, ni sunna. Siku moja moja mtu kutembea bila kuvaa viatu. Siku moja moja kutembea bila kuvaa viatu. Sijui kwa nini mtume amesema hivyo. Lakini ndugu yangu hapa leo kunaambia kwamba vile pana madaktari wanasema pana faida kiafya. Ala mwenyewe anajua. Ni kweli? Alhamdulillah. Kutembea siku moja moja bila kuvaa viatu, yani kama vile unatoka pale nyumbani kwako unaenda dukani, una profit. Unatembea bila viatu mpaka dukani unanunua cha kununua marudi nyumbani. Nilipomwambia hivyo, akanambia, "Mbona Sheikh fulani kanambia eti wewe ni chafu?" Sasa nilichoka akili. Mimi nakwambia mtume kasema na nabii Sheikh fulani kasema ni chafu. Hili ni tatizo, ndo mazingira ambayo tuko nayo katika jamii. Tuwe makini. Sheikh anaweza kukwambia hivyo, na hili ni tatizo liko kwenye mashehe. Sheikh, kama haujui kitu hakuna aibu kusema sijui, hakuna aibu. Kitu cha kawaida sana. Ikiwa masahaba walikuwa wanaulizwa na mtume, wanasema Allahu a'lam au Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio anajua. Kwa nini sasa usiseme ujue? Mtume anauliza masahaba, atadiruna mal ghiba? Mnajua kuteta ni kitu gani? Masahaba walisema ni Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio anajua. Umar ibn al-Khattab kwenye hadithi ndefu, Jibril alipokuja akaondoka, mtume akamuuliza Umar, unamjua aliyekuwa anauliza? Umar akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio anajua. Kwa nini wewe ushindwe kusema sijui? Kwa nini ushindwe kusema sijui? Nakumbuka pana neno limoja Sheikh wangu Abubakar Misigaro ala amuhifadhi, alikuwa anapenda kusema, ukimwona mtu kila suala anajibu, yani hakuna suala lishaga mshindo, yeye kila suala anajibu, huyo ni Masihi Dajjal. Kila suala anajua, kila suala jibu lipo, kila suala ukileta jibu lipo. Huyo mtu kuwa naye makini. Kwa hiyo Sheikh akasema wala tutabau fiha al-ahwa, wala mtu asifuatwi kwenye matamanifu yake hayo, mtu asifati santima zake, kama jinsi Allah alisema wala tatabi'u al-hawa fayudhilluka an sabilillah, usifati matamanifu ya nafsi yako yakaja kukupoteza kwenye njia ya Allah, yakaja kukutoa. Leo pana shehe mmoja anatetea waibadhi. Kwa sababu gani? Walimwaidia kwamba vile watachukua katika waimamu wake, kama ni waimamu sabini wapelekwe Omani. Kwa hiyo kila supporti za ibadhi zinakuwa zinakwenda, anakwenda anakwambia eti, tena natamka live message zipo, eti mimi mtu yoyote wa bid'a ikiwa kwamba vile atanita akanipa pesa mimi nitakwenda. Sawa Islam. Huyu ni shekhe, watu wanamkubali kwa ni shekhe wa sunna. Tungaliki kwanza tunamtazamisha macho na kumpa nasaha. Ila ikilazimika kumtaja jina tutamtajaga. Kwa sababu baada tujamnasihi ndio maana tutaji. Mtu kama hujamnasihi usimtaji, huenda amegafilika, kumbe mfate kwanza mnasihi, muoneshe dalili, labda amegafilika au hajui, labda huenda akajirejea akarudi kwenye haki. Lakini haikatazi kusema yale makosa yenye alikuwa anafanya. Ukimnasihi ukaona bado anang'ang'ana anakwenda vile vile, sasa nenda ukaseme hadharani, fulani si hafai kwa sababu hii na hii, na tumekusha mnasihi. Sawa ustazi wangu. Tunataka kumaliza. Nataka nimalizie nukta ya mwisho futua mlango wa maswala. Kwa sababu maneno unayozungumza. Nataka nimalize kwanza futua. Sasa yanakwenda yanapingana yenyewe wenyewe. Sheikh akasema wa huwa tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na mtu kuachana na matamanifu kufuata haki, hapo anakuwa amesadikisha athari za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, bila kaifin wala sharhin, bila kuulizia vipi wala kutaka sharhu, la yuqalu lima, hasemi kwa nini wa kaifa vipi. Anakusudia nini? Mtu wa sunna ukija ukaambiwa Allah yuko na mkono, usitaki kuuliza huyo mkono wake uko vipi. Mtu wa sunna ulizaje hivyo? Kama uko mtu wa bid'a uliza. Lakini mtu wa sunna haulizi. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah amistawi kwenye arshi yake. Mtu anakuja anauliza amistawi vipi? Kama jinsi wewe uko hapo? Mhm. Hayakuhusu. Wewe kubali tu kwamba Allah amistawi, subiri siku ya kiyama utayaona. Ndio maana Imam Malik akasema al-istiwa'u ma'lum. Kustawi kunajulikana. Wal-imanu bihi wajib. Na kuamini kama Allah amistawi kwenye arshi ni wajibu. Kisha kaendelea kusema wal kaifiyatu majhula, na mfumo alivyostawi haujulikani. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza sasa yeye amistawi aje, yuko kwenye mfumo upi, amilala, amikaa, amefanya nini, ni bid'a, kwa sababu maswahaba wakuuliza. Kwa hiyo lazima watu wawe makini. Ndio maana Allah anasema la yusalu amma yafalu wahum yusalun. Allah haulizwi kwa yale anayoyafanya, ila wanadamu ndio wanaoulizwa. Wewe ukifanya kitu utaulizwa kwa nini umefanya hivyo, lakini Allah kakuumba wewe ni mwanamume, hamna kuuliza kwa nini ameniumba mimi kuwa mwanamume, hayakuhusu. Allah amekuumba na ndevu, kwa nini Allah ameniumbaga na ndevu, hayakuhusu. Allah haulizwi, haulizwi. Nukta yetu ya mwisho, wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun. Na falsafa, kuleta vitu vya akili akili ndani ya dini, wal khusuma, na magomvi magomvi ndani ya dini, wal jidal, na mijadala tofauti ndani ya dini, wal mira', na ubishi ndani ya dini, muhdathun, hivyo vyote ni uzushi. Leo nakutana mtu amekaa kwenye genge la kahawa, wamekaa ubishi tu, hichi kitu ni haramu, hichi kitu sio haramu. Dalili hawana, dini hawakusoma, wanaikalia ubishi. Hivi vyote sio katika sifa za watu wa sunna. Sio katika sifa za watu wa sunna. Watu wa sunna wafanye hivyo. Na ikilazimika kufanya mujadala, lazima mujadala huyo ufanye nini? Uende kwenye haki. Uende kwenye haki. Kama vile shekhe wetu mmoja pana kosa limoja ile alifanya. Na ameshawasihiwa na alikiri ile kosa. Shekhe wetu Abubakar Misigaro, Allah amsamehe kwa hilo. Wakati alienda kufanya debana ule jamaa anayepinga adhabu za kaburini, yule jamaa alimwambia hamna kutumia hadithi. Shekhe akasema ndio, akakubali. Hakuna kutumia hadithi. Hili jambo halikubaliki kwenye misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Kama wewe ni mtu wa sunna, mtu anakuambia hakuna kutumia hadithi, achana na huyo mtu. Huyo mtu ni dhalun mudhillu. Amepotea tena mwenye kupoteza watu, achana naye. Yaqdahu shakku fil qalb. Kufanya fanya madeba mijadala na watu wa bid'a inaleta shaka ndani ya nafsi. Leo wenzetu wamekaa kwenye mafacebook wanafanya mijadala, wanakukutana kwenye mafacebook matusi kwenda mbele, eti ni watu wa sunna. Hivyo vitu havifai. Havifai hivyo vitu. Inabidi watu fundisha dini, waoneshe watu hii ni bid'a, huyu ni mtu wa bid'a. Lakini kuikaa kwenye mitandao, unaweka pale mwingine analeta, mnarudishiana deba deba deba, mnachafuana, mnatukanana. Hivi vitu sio katika manhaji salaf, sio katika mwenendo wa wema waliotutangulia. Wa in asaba sahibuhu alhaqa wa sunna. Huyu mtu mwenye kufanya deba ambazo zimepingwa, ziko kinyume na haki, hata kama atapatia haki na akapatia sunna, huyo mtu tu bado angaliki kwenye makosa. Kwa sababu gani? Amefanya kitu ambacho kisicho stahiki. Kwa hiyo inabidi Waislamu tuwe makini sana, tuijue akida yetu, tuijue dini yetu, ili iwe sababu ya sisi kupata khairi kuanzia hapa duniani mpaka siku ya kiyama. Tunamwomba Allah atupatie mwisho mwema, atuthibitishe kwenye haki. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Naam.